Я ще не раз. Иисус Христос сардисқалым шиачилисте учем кабару фарирахар. Сардисқалым шиачилисте учем ималаич мақабарыр фатих. Тхами псибдра, жағубдра, зағрам мүгуш ахар кеуах. Офху жлацач ахарасташ ах. Шыпсау цифхама у аушыцах. Шымышио шысақ. Кышфана жаши анауц анағам насығам кватрай жағуат. Седапома офху жлацач ахарари ситха дэжча юқуғаху ситахарап. Араш офху зажлач ахари, захашху ахари, шук қажлачи жих, ахар жлацач ах, шыпсакуат хамин шафчагош. Шыпшио шымысақма, шымысақу тұғақым фадус хакошт. Шадыш сақызыкош сихатари шаштап. Ауси шығынхар зымауш айғаху цифзаулы сардис қалам қышқатых. Ахар шығын фишхар ашығаху қыздакоштых. Седап ома ахмая фасшаша сары. Текуанағар қазыхарам ахмая фаду шығын фишхар шығыштых. Мукадышын шығынаға зауатыштыхам ацихар зараткыштым ашыца яғасым излачыштап. Ашица зарасыр сяттары ималяичхамра апашхағышыс ошт. Тхакума зиым тхамыпса тапы чилиза учахама қари орар захерах. Иисус Христос Филадельфия қадым ши ачилиза учам қабару фариға хавар. Филадельфия қадым ши ачилиза учам ималяич мақабарыр фатх. Тап очи сыпқо шитоу даутай унчибзы зығрам мүгуші ахар кеуах. Аш за ухрыр зими агапытажишрап, агапытарари зими ухажишрап. Офхоз гоцач ахрысташах, мары пшоу зими амагапытажишрар шапасха шиза ухо. Сачинагаш хоши эп, ау сигуши ахр гоцачалах сигог шизараруквари цифма пасха шишусафгап. Шагадау шайтаным из-за уча шишху, цызывысху, джурча зажешхарам мжуртхар ахрыста азлаконхаш, Штақ ұқамадыш, сәгін жамыз хача, шизғаты сүштіх, шын шызыра сәғырари аш үшт. Теу бітанығыз дежға, зіфаст оға унашыр, зәржғаты жалым пайы дүнем зіче тетхім, аштағышт күзі жоғы сұхатым, сүшісі ұқымашт. А күзі жоғы сұхатыр дүнем тетсіфхім, яшыпқағы ағынафының пайы қақуашт. Шығы сұқақуашт, зімі шитан шықыш имхіну, шашқынығы шуям шутямыч. Текуанар қазыхрар ситха юнашху пқау фазаучышт, ауынашху мен небжи чачишиштап. Ситха цара, ситха иқасашху Иерусалимыч амы цара, ацифым аната тестхаштых. А қазір ситху вашым ши амыдыш кичу кехышт. Са цачу си ари ацифым аната тестхашт. Тхакума зи ам тхамыпса тапа чилис заучахам қари орар захирах. Иисус Христос Лады кия қазым ши ачилис заучам қабару фариға хавар. Лады кия қазым ши ачилис заучам имадаич мақабарыр фатих. Амин че за жихара шихат сүпқу, ичи уши гуғышын шихату тхам қау хобстаури зы ахичағам мүгуш ахар кеуах. Офху жуаца жихара сас ах. Шугухар фабаха пачи чы аха пачи. Шугухар фабағағу вайт, яч ағағу вайт. Мифабу мачу шузарашитым пая, Цифым жап сыр қызырады өткічірім фаду, сыр жа шоқдасы өткічі жүшт. Шам рашто шоқуа, тэббай бәті әхуға зиді шичағап. Ау сахатым оға шуежағу, шутхамычу, гучау, шуфашашу, шуннашу үчі, шубсану, шузарашитыр шарап. Арыш, бай шоқуным пайы, маашлачы ғақабза жаға дүстас шушефіну, еғу қошпасахитын. Шызарабцаным пайы шыму учитану шығын фүшхари қапшефух. Шынны хими ашлағуным пайы ашишфану дағари қапшеф. Шызда ухарым агурсаға очи сағада ух. Арыш, шыпсакотхам шафича ғожи шугу етіғу сиғок шырук. Мары пшамсы ұтху сақтеуа. Зыгорам сыма қаза хиху пшарху ихма сиханыш саашты дашхашт, яжири сақыз дашхашт. Текуанығар қазыхарыр ситесіп асапа шесіну қызгот асхану фит сүшт. Сәрі текуанығар қазхи сияти тесіп асапа шесіну яжим сізар гот асхағын фаду. Тхакума зиам тхам апсасапа чилиз заучахам қари орар зафирах.